www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو اور عزیزو، اس وقت خود میرا دل متاثر ہے. اس بنا پر بیان کرنا مشکل ہے، وہ بھی کہا کہ 10 منٹ کے اندر. اس وقت سے مختصر عرض ہے، ہمارے لڑکے مولوی سید احمد ندوی ہیں، ماشاء اللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے اور ندوی سے بھی فارغ ہے، جامعہ اسلامیہ سے بھی فارغ ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب کے خاص منظور نظر ہیں. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ابا، ہم نے عربوں میں یہ بات کہی کہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں مفرح القلوب ہیں، تو عربوں کو بات تعجب ہے کہ ارے بھائی، ابا یہی بات کہتے ہیں. بھائی، یہ لڑکے جو ہیں سامنے کھیلتے ہیں، دل سے باہر جاتا ہے. تو ترجمہ وہ تو انہوں نے یہ کہا، یہ سب مفرح القلوب ہیں. اگر یہ منظر دیکھتے تو کہتے کہ محیر القلوب نہیں بلکہ اور کچھ ہے، مفرح القلوب ہے. محیر القلوب نہیں اللہ تعالیٰ نے بلکہ مجدد العلوم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر کیسی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو ابھارنے کی ضرورت ہی ہے. ماشاء اللہ، ہم ہی لوگ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ان چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے. اس بنا پر ہم کو بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جذبات، کیسی کیسی صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی انسان کے اندر. میں نے شاید اس وقت بیان کیا تھا، لیکن پھر میں کر دیتا ہوں. حضرت ماں شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سردی کا موسم تھا، جوہر پور میں تھے، بہت سردی تھی. کچھ لوگ کوئلہ لے آئے، اس کو کوئلہ کالا رنگ کی کالا، اس میں کوئی خاصیت کوئی صلاحیت نہیں معلوم ہوتی، مگر جب اس کو دہکایا چنگاری ڈال کے تو وہی شعلہ بن گیا. کوئلہ تھا لیکن اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کی تاثیر بھی بدل گئی. تو حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ انسان جو دیکھ رہے ہو، اس کے اندر اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. جب اس کوئلے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انگارا بن گیا، اس سے لوگ منتفع ہونے لگے، اس کی گرمی سے اپنے کو گرمانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟ ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. جب انسان کو ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اس کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ معرفت حاصل کرے، تو یوں ہی اللہ نے فرمایا. نہیں، ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے، وہی جانتا ہے. اگر اس کو کام میں لایا جائے، اس کو چھیڑا جائے، اس کے اندر حرکت دی جائے، تو وہی قلب جو جامد ہے اور کچھ بھی اس کے اندر معلوم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اندر، اللہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کر سکتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے آخر میں کہ تم نہیں دیکھتے کہ سبز ٹہنی میں ہم آگ پیدا کر دیتے ہیں؟ آگے نہیں پہنچے، سبز ٹہنیوں میں آگ، اسی طرح ہمارے قلوب چاہے کتنی جامن معلوم ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے. اگر اس صلاحیت کو سامنے لائیں گے, اس سے کام لیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑے بڑے کمالات جو مستحب ظاہر فرما دیں گے. اسی طریقے سے میرے دوستو, اللہ کی محبت اور نسبت ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نسبت پیدا کرو, اللہ سے محبت پیدا کرو. ہمارے حضرات نقشبندیہ کے اندر بہت خاص ہے, یہ وظیفہ ہی ہے. الہی مقصود من تو ہی و رضایت محبت و معرفت خود. اللہ آپ ہمارے مقصود, آپ کی رضا مقصود, آپ کا خود. اس وجہ سے محبت و معرفت پیدا ہوئی. دعا کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تھے, کہتے جو کچھ ملا اس دعا سے مجھے ملا. معلوم ہے کہ ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کو رکھا ہے اور چاہتے ہیں اس صلاحیت کو تم زندہ کرو, اس سے کام لو. معلوم ہے, شاید معلوم نہیں ہوا, حضرت شاہ محمد اللہ الہ آبادی جب گنگو تشریف لے گئے, قصہ ان کا, کچھ ہی دیر کے بعد ان کو خلور خانے سے نکالا اور ان کو اجازت اور خلافت دے دی. جو پاس والے تھے زیادہ دنوں سے, انہوں نے کہا کہ ابھی چند دن آئے ہوئے ہیں, ان کو خلافت دے دیا. فرمایا شیخ ابو سعید نے, فرمایا کہ یہ محب اللہ اپنے تیل بتی درست کر کے آیا تھا, صرف توجہ کی ضرورت تھی, صلاحیت تھی, تب تو انہوں نے تیل بتی درست کیا. یہ کہا کہ وہاں چھوڑ نہیں سکتا کہ حضرت ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی. اللہ فرمائے گا ہم صلاحیت, ہاں صلاحیت کی دو قسم ہے, ایک صلاحیت ممکنہ ہے, ایک صلاحیت بالقوا سب کے اندر ہے. لیکن اس صلاحیت کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوشش, جوہد اور دعا, ان سب چیزوں کو رکھا ہے. ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے, وہ اللہ سے نسبت پیدا کرے, محبت پیدا کرے اور اپنا جو وظائف بندگی اس کو ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت جو پڑھی ہے ابھی, سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, اس آیت کا شرح نزول, پھر اس کے بعد اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ بےتاب ہو گئے, پریشان ہو گئے. بعد میں آیا کہ ایک سال تک پریشان رہے, بعد راتے میں چھ مہینے پریشان رہے. بعد پریشان تو ہوئے کیونکہ اس میں یہ کہ جو کچھ تمہارے دل میں آتا ہے اس کا اللہ حساب لے گا. اب کون ہے جو نہ ڈرے, اور ڈرنا سے زیادہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, یہاں مرشد کی ضرورت آ گئی. جو راستے میں پیچیدگیاں آتی ہیں تو اس وقت مرشد کام آتا ہے. ساری امت کے مرشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان پریشانی میں وہ صدیق بھی تھے, حضرت عمر بھی, سب لوگ. جو کچھ دل میں ہے اللہ اسے حساب دے گا, جس کو چاہے عذاب دے گا, جس کو چاہے کہ آج سب معلوم ہے جائے تو چلے. صحابہ کرام سب مستعب ہو گئے. بہت معلوم ہے کہ چھ مہینے بالوں کا نہیں, ایک سال حیال علوم میں ہے, یہ پریشان ہے. جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو مرشد اعلیٰ مرشد تھے, فرمایا کہ ہمارے صحابہ خود بھور میں پھنس گئے, تو بہت طریق میں بہت زیادہ یہ خطرناک ہے کہ تحیر میں آدمی آ جائے, کیا کرے گا. جب تحیر میں آگے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, معلوم ہو جائے کہ راستے میں یہ شیر ہے, جائے گا آگے تحیر میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اشارہ فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو سمینا و آسینا. ڈانٹا, یہاں ڈانٹ کی ضرورت پڑ گئی پورے صحابہ کو. کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو سمجھنا وہ آسینا. یہ پہلی امت کے لوگوں نے کہا ہے, سنا ہم نے نافرمانی کی, کیوں نہیں کہتے سمجھنا وہ آسانا. कहा नहीं जा रहा था, लेकिन कहा लोगों ने, जब कहा उन लोगों ने, समय ना आता ना वो फलान कर बना मैं लेकर मछली, बस वहीं से कब्ज हो गया। अल्लाह यही चाहता था, अल्लाह यही चाहता था कि जो हमने कहा है उसकी ताबी करें, उसकी तस्दीक करें, उस पर मन मिटे, समझ में आवे या न समय आवे। बाद में ऐसे हालात भी पेश आते हैं कि आदमी समझ नहीं पाता कि क्या करना है। चुनाचा हमारे माँ थानी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत जब हजरत हाजी साहब से बैठ हुए मक्का मुअज्जम में, फरमाया देखो अशरफ अली दरमियान में कोई ऐसी बात पेश आए, देखिए समय अब समझ में आता है, मुझको इस वजह हो जाए, जब कोई पेश आए ऐसे हालात तो मुझको इतना करना, उस भाव से मैं निकाल दूंगा। जहां से आई वो चीज आई, ऐसा हुआ कि हजरत हाली खुदकुशी करेंगे, कुएं में गिर जाएंगे, ऐसे हालात पेश आए, हजरत हाली साहब को मुतरा किया, निकाल दिया इसको। तो ये सुन्नत है सहाबे कराम की, कोई चीज अपने तौर से बयान में नहीं आई है, सब वहां हो चुकी है, उसके बाद उम्मत में आई है। तमाम सहाबा इसी हाल में थे, जबरदस्त उनके लिए इम्तिहान था, और ये कहलाना चाहते थे अल्लाह समेना वाताना कहो, नहीं कहा अल्लाह तौफीक दे देना कह देते, लेकिन नबी को वास्ता बनाया है उसमें ताकि नबी की शान भी आला हो जाए। जिस तरीके से अल्लाह है, अल्लाह के बंदे हैं, नबी क्या है, बरदख है, बैन खालिक और मखलूक, अब वो सिलसिला अब भी चला रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं कहते समेना व आताना, बिल्कुल वही हाल हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, रोक दिया, मुश्किल हो गया, कहा अपनी बीवियों से जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हाल होगा उस उम्मत का जो अपने नबी के खिलाफ कर रहा है मासियत। उम्मे सलमा ने कहा या रसूलल्लाह किस जज्बे से वो लोग आए थे उमरा करने के लिए, जब रोक दिया गया तो ये इसरारी चीज है, आप जाइए खुद एहराम खोलिए, तब साहबा समझ लेंगे है कि अब यही हतमी हुक्म खुदा की तरफ से, खुद खोल देंगे। बीवी हो तो ऐसी हो, ऐसी तालीम दो बीवी लड़कियों का, आरिफा बनाओ, आरिफ बिल्ला। उम्मे सलमा हजरत आयशा थी वजीर उम्मे सलमा, या रसूलल्लाह आपको मालूम है कि किस जज्बे से लोग उमरा के लिए आए थे, रोक दिया जाती है, तो इससे रानी चीज तबई चीज है, आप खुद एहराम जाकर पहले खोलिए, जब साहबा ये समझ लेंगे कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हतमी है, छोड़ नहीं रहा समय ना क्यों नहीं कहते समय ना वाताना। हमारे हजरत बहुत फरमाते थे कि ये बुनियाद है समय ना वाताना, हर शख्स के लिए समय ना, जब खुदा के कोई मुसीबतें आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, बदजर अल्लाह से ना हो, कोई मसला है उस वक्त तुमको यही कहना, यही इलाज है कयामत तक के लिए, समय ना व आताना। फरमाते थे समय ना पहले है उसके बाद आताना, बहुत फरमाते थे, सुनो सुनोगे तब तुम अमल करोगे। समय ना व आताना गुफरान कर अब बना मैं लेकर मशीन लाज, अब अल्लाह की तरफ से देखिए रुखसतें आ रही हैं, लाज उकल फुल्ला नफसन, क्या तुम समझते मैं अपने बंदों पर जुल्म करूंगा, ये तो इम्तिहान तुम्हारा था, अब निकल गए, अब सुनो दुनिया परेशान है, नुस्खा मौजूद है, समय नहा माँ का सबक वहा मकसबत, इसमें भी उम्मीद है, लहा इस नफ्स के लिए वो है जो वो नफा करे, जो कुछ करेगा थोड़ा बहुत, लहा माँ का सबक ये मुजरत का सगा है, कसबत क्या मुजरत लते है लत, लहा माँ का सबक जो भी ये गुनाह करेंगे थोड़ा बहुत, या जो भी ताद करेंगे, लहा माँ का सबक जो इन्होंने ताद किया थोड़ी सी भी उसको अजर सवाब मिलेगा, लहा मा कसबत वो अलैहा मक्तसबत इन नस पर, जब ज्यादा पूरा करेंगे तब पकड़ होगी, वहां कसबत है वहां एक तरफ है, इसमें भी अल्लाह का फर्ज है, लहा मा कसबत تھوڑا سا بھی کریں گے اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا. وعلیہا علیہ الدار اور علیہ فرق ہے کہ وعلیہا مقتصبت, جو اقتصاب کرے گا دونوں جگہ جاتی ہے. جو یہ زیادہ گناہ کریں گے تب اللہ پکڑ کر لے گا. دوستو بزرگو, اب بھی یہی طریق چل رہا ہے, قیامت تک چلے گا. سورہ بقرہ کی اخیر آیت ہے, اس کو ہم کو اپنا مقتضا اور پیشوا بنانا ہے. دو ہی چیز ہے, طرح سے دو ہی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنت. یہ کتاب اللہ ہے, پورے سلوک کے مداری یہ قرآن میں ایک ایک آیت اللہ نے بیان فرمایا ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کا کوئی حضرت حضرت کی تصوف کتاب ہے, کہا تو تصوف کتاب قرآن سے بڑھ کے تصوف چنانچہ میں نے پڑھا تھا, سرمدی نغمہ سرمدی سنا کے ہم نے ہمیں مست بے خود بنا دیا. کسی نے ہمارے دونوں شیخ نقشبندی اور چشتی دونوں قرآن سے تعلق رہتے تھے. آتا ہے کہ جب آئیں گی حوران جنت میرے پاس آئیں گی تو میں کہوں گا کہ بھی قرآن پڑھو تو رہو ورنہ جاؤ. فرماتے تھے کہ سجدہ جب میں کرتا ہوں تو ایسا معلومتا خدا نے مجھ کو پیار کر لیا. میرے دوست بزرگوں, یہ سب چیزیں بھی ہیں کرنے کی ہیں, ایسے کوئی مبرہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاف ہو گئی. کوئی سب کے لیے ظاہری کمالات جو ہو سکتے ہیں ہم کو آپ کو اسی زندگی میں کرنا ہے کہ باطنی کمالات بھی ہیں, انہی کمال کو حاصل کر کے. سید سلمان ندوی گئے تھے مار تھانوی کا, کسی نے پوچھا آنے کے بعد کہ آپ نے کیا پایا حضرت تھانوی کا, آپ کہتے تھے اللہ بھائی زمان ہو گئے کہ کیا پایا, کہا اپنے جہر کا مجھ کو علم ہو گیا. دوستو بزرگو, کبھی علم سے استغنا نہیں ہے, آپ کو بڑھنا ہے علمی اعتبار سے بھی, چھوڑنا نہیں ہے. اور جب علم بڑھے گا معرفت بڑھے گی, معرفت بڑھے گی خشیت آئے گی, خشیت ہوگی اللہ والے بجا. بہرحال یہ مختصر بیان ہے جو آپ لوگوں کے توجہ سے میں نے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں سے متاثر ہونے کے بڑے متاثر ہی ہونا ہے, اس کی تصدیق کرنا. پہلے تصدیق تو کرو کہ یہ قرآن کی آیات ہے, قرآن کے معنی و معارف ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے متاثر بھی فرمائے اور عمل کی توفیق بھی دے اور اپنے آپ قرب و قبول سے ہم کو نوازے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. دعا کی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی باقی رکھے. بہت ہے محیر القول, میں نے کہا نا مفرح القلوب نہیں, اب تو محیر القلوب ہے اور مجدد الایمان بھی ہے. تجدید ایمان کو تجدید کرنا ہے کہ ایسے لڑکے ایسا پڑھتے ہیں, تجدید ہے جو میں نے کہا کہ ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے تو ثابت ہو گئی نہیں. مجدد ایمان کی تجدید کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, تمہارے اندر کتنی بے صلاحیت ہے توجہ کرو اللہ, توجہ سے سب کچھ اللہ دے سکتا ہے. کوئی اس کا ماں ین پھدو جن پھدو ماں ان دکم ین پھدو ماں ان دلہ با, جو تمہارے پاس ہے چاہے روپیہ پیسہ علم عمل جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ باقی ہے, علم بھی باقی ہے, بڑھتا ہی جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کا ایسا علقا ہوگا کہ علم بڑھتا ہی جائے گا. وہاں خود وہ فرمائیں گے لا عین رات ولا ولا سمع خطرہ خطرہ قلب بشر, اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے علوم آئیں گے جیسے ایسی ایسی صورتیں آئیں گی آنکھیں خیر ہو جائے گی. اسے ایسے ایسے گانے سنو گے کان, ایسے گانے بھی ہوتے ہیں ہم لوگ ایسے معمولی معمولی گانوں پر عیاش و افواہش کے گانے پر یہ گانے. اور تیسری چیز روحانی جو علماء کے لیے ہے, ماں خطرہ رہا قلب بشر, قلب بشر پر ایسے علوم آئیں گے معالم تو حیران ہو جائیں گے. تو ہم نے ترمذی کے حاجی امپائر نے بخاری کے حاجی امپائر یہ کہا کہ علوم ہے, یہ اللہ کا علم ہے. اللہ منی ربی فاصلہ تعلیم اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح أقفال قلوبنا بالذكر وأتمم علينا نعمتك و وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يسر عليكم مزيد ترقية أفرما وهم تمام لوگ اسے قدر کرنے کی توفیق میں فرما. تمام جو بے چشم کی لگیاں ہیں بے زبان کی بچیاں ہیں اللہ سب کے اندر مزید صلاحیت عطا فرمائے کہ آپ کی کارکردگی سارے عالم پر آیا ہو جائے اور سب کی توجہ کو ادھر مبذول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.